Book 2 63 63 63 طرح الأسئلة 2 Bëj pyetje 2 Bëj pyetje 2 أنا عندي هواية. كم ني هوبي؟ كم ني هوبي؟ أنا ألعب تنس. Un luaj tenis. Un luaj tenis. أين يوجد ملعب تنس؟ Ku ka ni fush tenisi? Ku ka ni fush tenisi? هل عندك هواية؟ أكين دوني هوبي؟ أكين دوني هوبي؟ أنا ألعب كرة القدم. أون لواي فوتبول. أون لواي فوتبول. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ كو كان يفوش فوتبولي؟ كو كان Fusha futbolli? Dhirai tu'limuni. Më dhemb krahu. Më dhemb krahu. Qadami wa yadi tu'limani aydan. Më dhemb këmba dhe dora. Më dhemb këmba dhe dora. Aina yujad tabib? Ku ka një doktor? Ku ka një doktor? Andi sejara. Un kam një makin. Un kam një makin. Andi ajdan motorcycle. Un kam edhe një motor. Un kam edhe një motor. أين يوجد موقف سيارات؟ كو كا një vend parkimi؟ كو كا një vend parkimi؟ عندي pull over. Un kam një pull over. Un kam një pull over. عندي أيضا جاكيت و بنطلون جينز. Un kam edhe një jaket edhe një pal jeansa. Un kam dhe një jaket dhe një pal jeansa. Aina al-ghassala? Ku është lavatriçja? Ku është lavatriçja? Ma'i sahan. Un kam një pjat. Un kam Një pjatë. Ma'i sikin, shoka, wa mil'aqa. Unë kam një thik, një pirun dhe një lug. Unë kam një thik, një pirun dhe një lug. Aina el milh wal fulful? Ku janë kripa dhe piperi? Ku janë Kripa dhe piperi?